W Media Expert, na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666, tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prokuratorzy w Szczyrku szukają miejsca ewentualnego uszkodzenia gazociągu. Cztery zarzuty na razie wobec burmistrza Bogusława Gorc, którego zatrzymano podczas policyjnej prowokacji. Pewne kompromisy z Rosją w sprawie Donbasu dopuszcza większość Ukraińców. Prokuratorzy prowadzą oględziny miejsca katastrofy w Szczyrku. Po wybuchu gazu zawalił się dom. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledczy szukają m.in. miejsca ewentualnego uszkodzenia gazociągu. Prawdopodobnie konieczne będą prace odkrywkowe. Przewiert na głębokości ponad 1,5 metra wykonywali w tym miejscu pracownicy firmy z Bielska Białej. Zleciła to z kolei firma, która wykonuje usługi elektroenergetyczne. Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy powiedział, że rodziny ofiar tragedii mogą liczyć na pomoc miasta. To jest bardzo delikatna w tej chwili sprawa. Ja wyznaję zasadę, że w takim momencie trzeba bardzo ostrożnie w ogóle tutaj z proponowaniem tej pomocy, trzeba naprawdę zrozumieć, kto czego w tym momencie chce, żeby w tym momencie traumy nie wejść też butami w jego życie. Każdy to inaczej przeżywa. Śledztwo prokuratorów dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Wstępnie przyjęto, że powodem katastrofy było uszkodzenie gazociągu podczas przewiertu. Miało dojść do wycieku gazu, a następnie eksplozji i pożaru. Jest akt oskarżenia w sprawie burmistrza Bogusława Gorc, którego zatrzymano podczas policyjnej prowokacji w grudniu ubiegłego roku. W trakcie trwającego od tego czasu śledztwa Jacek C. był w areszcie. Na razie burmistrz usłyszał 4 zarzuty. Przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 70 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców w zamian za przedłużenie wykonania realizacji umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego. Kolejny zarzut dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 10 tysięcy złotych. Nadto Jackowi C. zarzuca się popełnienie przestępstwa płatnej protekcji. Prokurator Tomasz Orepuk zaznacza, że to część zarzutów. Burmistrz miał też m.in. narazić miasto na stratę 4 milionów złotych, odwołując przetarg na sprzedaż nieruchomości. Jacek C. nie przyznaje się do winy, grozi mu 15 lat więzienia. Pewne kompromisy z Rosją w sprawie Donbasu dopuszcza niemal 60% Ukraińców. Zdecydowana mniejszość jednak zgodziłaby się na wszelkie ustępstwa. Wynika z badań Międzynarodowego Instytutu Socjologii z Kijowa. Jedynie 14% respondentów stwierdziło, że w celu uzyskania pokoju w Donbasie warto iść na wszystkie kompromisy z Rosjanami. 58% uważa, że pokój wart jest kompromisu, ale nie każdego. Jako kroki nie do przyjęcia większość Ukraińców wskazuje przeprowadzenie w Donbasie wyborów na warunkach prorosyjskich bojówkarzy, ale też m.in. amnestię dla wszystkich separatystów. Najbardziej skłonni do ustępstw i kompromisów w uregulowaniu sytuacji w Donbasie są mieszkańcy wschodnich i południowych obwodów Ukrainy. Tam ponad połowa respondentów zgodziłaby się na wprowadzenie do konstytucji zapisów o specjalnym statusie Donbasu, ale też na język rosyjski jako drugi język urzędowy oraz przyjęcie przez Ukrainę statusu tzw. państwa pozablokowego i neutralnego. W najbliższy poniedziałek w Paryżu w sprawie Donbasu rozmawiać będą przywódcy tzw. normandzkiej czwórki, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Pomoc w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w gospodarce przewiduje porozumienie, które Ministerstwo Rozwoju podpisało ze światowym producentem procesorów, firmą Intel. Nowoczesna technologia pozwoli na spore oszczędności i usprawni wiele dziedzin życia, mówi minister Jadwiga Emilewicz. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w większym stopniu może próbować pomóc nam zmierzyć się ze zjawiskami demograficznymi, które nas dotykają, ze starzejącym się społeczeństwem, z usprawnieniem procesów na przykład w służbie medycznej, to, że wiele tych najprostszych badań i pierwsza diagnostyka będzie mogła być wykonywana już nie przez lekarza, ale poprzez sztuczną inteligencję. W ministerstwie wręczono dziś też wyróżnienia licealistom, którzy przygotowali programy komputerowe wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji. Przygotowali oni m.in. aplikację, która pomoże nauczycielom w szybszym sprawdzaniu kartkówek i program pozwalający ocenić poziom stresu na przykład u maturzystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, witamy Państwa. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Dziś w Akademii Rozrywki pomówimy o książce. Książce, która jest biografią zjawiska kulturowego, jakim był niewątpliwie Jonasz Kofta. Książce, którą czyta się jak znakomitą powieść, mimo tego, że jest właśnie biografią. Przyjechała do nas Jadwiga Kocęba, mistrzyni szybkiego czytania, która w niecałą godzinę przeczyta nam 600 stron tej wciągającej pozycji. Serdecznie Państwa zapraszam. Akademia Rozrywki. Na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona, że jak mogłem, jak śmiałem nie powrócić tu już, że jak mogłem, jak śmiałem, ja ostatni z ostatnich w dróg bylistych ogonach niosę swoją swobodę przysypaną przez kurz, niosę swoją swobodę. Ty na swoim balkonie kulisz zimna ramiona, nocy gęsty makijaż uspokaja ci twarz, a ja idę od ciebie bez przyczynnej pogoni, żeby niebo odsłonić, im się spełni mój czas. Ty na swoim balkonie długo czekać nie będziesz, zaraz wejdziesz w krąg lampy, gdzie ogrzany masz kąt. Zaraz wejdziesz w krąg lampy, ja ostatni z ostatnich w połatanym obłędzie będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, tej prawdy, tej prawdy, prawdy. Pani Jadwiga niestety nie dotarła do studia, ale całkiem przypadkowo dotarli moi dzisiejsi goście. Pan Stefan Friedman, dzień dobry. Dzień dobry panu, państwu, trójce, wszystkim. Aktor, satyryk, prezenter, do pana Friedmana. Nie, ja nie jestem satyrykiem. Nie jest pan satyrykiem. Nie, właśnie ja zawsze prostuję. To ja jestem humorystą. Humorystą, pięknie brzmi. Tak. Moim mistrzem był Mark Twain, Zoszczenko, to jest wychowawcy moi. A satyra to jest łapanie tego, co jest brzydkie, złe i jeszcze wyciąganie tego z życia. A ja lubię żartować z życia i znajdować rzeczy niepoważne w poważnych i odwrotnie. Czyli poprawiam się, humorysta Stefan Friedman. Jest z nami również autor książki, jego portret, opowieść o Jonaszu Kofcie, pan Piotr Latka. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To może pan już przeczyta tę książkę, skoro pan ją napisał. Ale chyba zajęłoby to trochę jednak za dużo czasu. Nie mam takiej umiejętności szybkiego czytania jak pani Jadwiga. Pani Jadwiga, panie Stefanie, mówi pan, że przejrzał wnikliwie fragmenty książki. I czy panu Piotrowi udało się... Proszę pana, proszę państwa, oczywiście gorąco polecam tę lekturę, ale te fragmenty to jest kilka dzieł. Osobno można by stworzyć z tych fragmentów, ponieważ książka jest wyjątkowo gruba i nieprzydatna. Jak to? Przecież drzwi można ją przytrzymać. Bo jak byłaby cieńsza, a stolik by się ruszał, to zawsze można byłoby włożyć pod jedną nogę i wtedy się nie kiwa. To tak było zawsze. Do tego książki służyły niektórym ludziom. Czyli sugestia, żeby wydać po prostu w kilku tomach tę powieść. Panie Piotrze, ile czasu zabrało napisanie, zebranie materiałów? Bo książka jest faktycznie imponująca. Bibliografia ma 10 stron, więcej niż jedna praca naukowa. Ile czasu? Trudno to tak naprawdę policzyć, ponieważ ja materiały zbierałem na długo, zanim zacząłem pisać tę książkę. Samo pisanie to trochę więcej niż 2 lata, ale zbieranie materiałów o Jonaszu, czyli rozmowy z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, ze współpracownikami, wizyty w bibliotekach, w archiwach, szukanie różnych informacji, docieranie do przodków, do historii przodków Jonasza, no też mogę policzyć w latach tak naprawdę. Czyli tytaniczna praca. Między innymi dotarł pan do pana Stefana. No, nie inaczej, oczywiście. Pan Stefan musiał, no tak. Jest jednym z głównych bohaterów tej książki. Ja się podliczę, podziękuję panu, panie Piotrze, bo tutaj kilka nawet moich fragmentów utworu jest, także czuję się takim trochę udziałowcem oczywiście tej książki i to zawdzięczam panu, bardzo dziękuję. Te, nie wszystkie fragmenty pan dobre wybrał, ale to co jest, niech będzie. Panie Stefanie, a kiedy się poznaliście? Bo pan jest przyjacielem pana Janasza od wielu, wielu lat, od czasów studenckich, z tego co wyczytałem w książce pana Piotra. Tak, nie skłamał. Nie skłamał. Nie skłamał. Z Jonaszem łączyło mnie takie wspólne życie w kabarecie Hybrydy. Równolegle z tym życie rodzinne. Nasi synowie się urodzili prawie w tym samym czasie, więc wymienialiśmy doświadczenia Piotra i Filipa. Mam takie fajne zdjęcie jeszcze z takimi młodymi osobnikami, naszymi synami i nasze żony też się lubiliśmy się. To jest coraz bardziej rzadka rzecz w twórczości u twórców, ale my lubiliśmy się prywatnie z Jonaszami. A pracowaliśmy, to tak się z rozpędu, jakoś z przypadku. To zresztą pan Piotr bardzo fajnie ujął tutaj, w tym dziele, że to był przypadek, że te dialogi na cztery nogi się narodziły z pogody właściwie. Ze spaceru, tak? Tak, też to był powód jakiś, zawsze musiał być. I myśmy trafili z Jonaszem na siebie, na taką umiejętność mówienia sensu bez sensu. No i tak powstały te pierwsze nasze dialogi na cztery nogi, czyli kontakt, czyli to się potem już rozwijało i przeszło później na inne formy, ale byliśmy zaprzyjaźnieni, odbyliśmy pierwszy w życiu razem wspólny wyjazd do Ameryki. To w tym czasie to był ogromny szok. 82 rok. Tak, 81. Pierwszy. Tak. Tuż przed stanem wojennym przyjechaliśmy. W ramiona stanu wojennego wpadliśmy. A to był szok kulturowy, to był gospodarczy, to wszystko to się mieściło w tym wyjeździe i Jonasz to dzielnie znosił. Ponoć chłonął Nowy Jork, siedząc na witrynie sklepu, bardzo, obserwował. Bardzo w zachwycie. Ale nie był taki zewnętrznie specjalnie, nie okazywał tego, ale wchłaniał bardzo i przyjmował siebie. Jonasz nawet nie było, ja myślałem, że Jonasza to pobudzi i potem będzie jakaś dwutyk albo tryptyk o Ameryce, ale nie było nic takiego. Specjalnie o Ameryce nie pisał, ale widocznie zadziałała. Rozumieliśmy się z Jonaszem. Rozumieliśmy się i to na wielu płaszczyznach i poziomach się rozumieliśmy, jak powiedziałem, i rodzinnym, i twórczym, i koleżeńskim. Jonasz był bardzo, bardzo koleżeński. Bardzo lubił pomagać. Robił to po cichu. Wspaniale. Wtedy było trudno pomagać. To były w ogóle trudne czasy dla samych nas. Ale Jonasz potrafił to podzielić jeszcze, coś oddać. A może posłuchajmy teraz znowu głosu Jonasza Kofty, De Domo Homo. Jestem człowiek. De Domo Homo. Jaki ja właściwie jestem, nie wiadomo. Naprzód mały, potem duży, potem siwy, albo łysy, bo przyroda także swoje ma kaprysy. Jeden problem mamy z głowy i ad acta go odłóżmy. Wniosek z tego prawidłowy, jestem różny. Jestem człowiek, de domo homo, co najbardziej sobie cenię, nie wiadomo. Urodzenie, powodzenie, czy też czyjeś zawodzenie, czy najbardziej sobie cenię przyrodzenie. Może ranię czyjąś duszę, po co jasny obraz mazać? Jestem przecież jako taki, przecież muszę się rozmnażać. Jestem człowiek, de domo homo, czego mi do szczęścia trzeba, nie wiadomo. Chwileczkę, wiadomo. Jestem człowiek, de domo homo. Powiem państwu, o czym marzę pokryjomu. Nie opuszczę mnie marzenie, płynie czas, mijają lata. Chciałbym powyrywać nóżki wszystkim muszkom świata. Obraz sprawy nieco krzywy, ale po co bić na alarm? Bardzo chciałbym być szczęśliwy i się... staram. Panie Piotrze, pan poznał wielu przyjaciół. Poznał pan rodzinę, pana Janasza Kofty. Jaki człowiek z tych opowieści się jawi? Oczywiście każdy ma swoją opowieść o Jonaszu Kofcie. Nie ma jakby jednej prawdy, jednej historii, jednego portretu. Tytuł tej książki, jego portret, ale na ten jego portret składają się różne portrety Jonasza. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że z tych wszystkich opowieści mamy taki wspólny mianownik się wyłania, czyli Jonasza, który był niezwykle osobą towarzyską, który, co chyba bardzo rzadkie, był pozbawiony zawiści, bardzo cieszył się z sukcesów innych artystów, swoich znajomych. Co się rzadko zdarza. Tak, swoich znajomych przyjaciół. Tak jak pan Stefan wcześniej powiedział, on wspierał ludzi. Wspierał też młodych, debiutujących artystów, bo przecież Jonasz pomógł można powiedzieć, przyprowadził, zaprosił do Trójki i Jerzego Satanowskiego, i Edwarda Stachurę, i Romana Ziemlańskiego, jego gitarzystę. Pożyczał im czasem pieniądze, czasami ułatwiał jakieś nagrania. On nie dbał o pieniądze z tego, co? Nie dbał. Nie dbał o pieniądze. To nie było, myślę, że to nie było dla niego ważne. Co jeszcze? Na pewno wyłania się, wszyscy mówią, że to była chodząca encyklopedia. Szalenie, że mi się... pamiętał wszystkie swoje teksty. Tak. Ale szalenie mi się podoba w Jonaszu to, że on bardzo dużo czytał. Czytał bardzo różne rzeczy i historyczne, fascynował się bitwami morskimi. Oczywiście czytał dużo literatury pięknej, ale też na przykład jakieś opracowania dotyczące medycyny, czy nie wiem, roślin, które uprawiała w ogródku jego żona. No i to, co jeszcze mówią ludzie, przyjaciele, znajomi o Jonaszu, że miał niesamowity dar opowiadania. Był taką postacią charyzmatyczną, lubił mieć publiczność. Właśnie chyba dlatego, że świetnie opowiadał. Panie Stefanie, zgodzi się pan ze mną? No konkurencja, wie pan, ja też opowiadam nieźle. No zaraz damy panu możliwość. Nie, Jonasz był szczery. No, to był szczery człowiek. Nie. W tym się wszystko mieści. To, co pan powiedział o jego cechach. I ta szczerość się rozlewała na wszystkie dziedziny u niego. Od takiej naiwności dziecka, aż do przemądrzałości naukowej. Mówię za dużo, ale on to miał w sobie i potrafił to wypowiedzieć i zaimponować nam. Nas to denerwowało, że on tyle wie. Że myśmy potrafili sprawdzać w encyklopedii albo u profesora Kopalińskiego, czy on mówił prawdę, że on wiedział, co znaczy ten zwrot, czy obce wyrażenie. Okazywało się, że on to wiedział. Ale podobno właśnie, jak nie wiedział, to zmyślał. To prawda? Zdarzało się, ale tego nie było tak autentycznie, że, nie wszystko że musi być. Wystarczało nam to jako odpowiedź. Jonasz lubił imponować właśnie tą wiedzą taką nie z naszej dziedziny, bo to każdy wiedział, kim jest artysta, jak się pisze, co się gra i śpiewa, ale są też takie zakamarki naukowe, w które wkradał się Jonasz i od czasu do czasu rzucał, to się nazywała nisza ekologiczna. No właśnie, cóż to takiego? To była ciekawa rzecz, bo ona ratowała nas przed cenzorem. No nie ukrywam, że to były straszne czasy, kiedy byliśmy cenzurowani i nie wszystko można było powiedzieć. Natomiast myśmy nie trzepiali się polityki wtedy tak bardzo, także nie odczuwaliśmy aż tak mocno, że istnieje taka organizacja, I jeżeli było coś niepewnego, a opracowali, omawialiśmy przyszłą audycję i wtedy cenzor, to była cenzorka, robiła dziwne miny, że zacznie zaraz ingerować. I wtedy myśmy trącali Jonasza i mówiliśmy: Jonasz, nisza, Jonasz, nisza. Jonasz wstawał i mówi: a ja teraz może wrócę do niszy ekologicznej. Nie widzieliśmy wtedy, co to jest ekologia. No właśnie. To było 40 lat temu. Ekologia. A on już używał takich sformułowań i po prostu zabijał to, tego cenzorkę. On mówił o czymś, o niczym, ale mówił pięknie, długo i niezrozumiale i naukowo. I ważne, że skutecznie. Tak. I cenzorka mówiła: no dobrze, no to niech to będzie już. No tak, rozumiem, rozumiem. Nic nie rozumiała, zresztą my też. Mieliście takiego cenzora, który nazywał się Wilhelmi. No nie, aż tak wysoko nie, ale to był już taki cenzor od poważniejszej literatury, od sztuk telewizyjnych. Bardziej myśmy mieli tu tak nasze takich własnych takich, ale byliśmy z nimi zaprzyjaźnieni. Myśmy wiedzieli, czego nie można, a co można. Wystarczyło milicjanta zamienić na harcerza na drodze, że zatrzymuje pędzący samochód. I już było dobrze. No i cenzorka mówiła: no widzi pan, panie Stefanie, i po co ten milicjant? Wystarczy harcerz. Ilustrowany tygodnik rozrywkowy zszedł z anteny ponoć po Sylwestrze. To był chyba 80. któryś rok, gdzie na programie pierwszym Polskiego Radia Edward Gierek wygłaszał swoje noworoczne przemówienie, a na Trójce Jan Tadeusz Stanisławski wygłaszał wykład na temat wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia i ludzie przełączali kanały i obie te wypowiedzi były dosyć podobne. Czy to prawda? To jest bardzo ładna opowieść o tej stronie naszej, ale o trafieniu w rzeczywistość. Ale myśmy podpisali listę taką niepopularną wtedy. Wszyscy członkowie ITR-u podpisaliśmy listę. Tak, to była w obronie KOR-u, taka lista była. I podpisaliśmy z pełnym przekonaniem, że trzeba zająć stanowisko. Jako młodzi idealiści. W sprawie okazało się, że to nie było dobry podpis, nie pod tą listą. I audycja została zatrzymana. I myśmy skończyli działalność. Jeśli mogę coś dodać, to powiem, że to był rok 73 i chyba do tej decyzji jeszcze swoją działkę dołożył Salon Niezależnych, który nagrał wtedy dość taką ostrą politycznie audycję na taśmie. Ta taśma przypadkowo, właściwie bez montażu, trafiła do cenzora i cenzor tutaj wpadł w szał. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o te decyzje, o decyzję zamknięcia tego programu, to tutaj kilka opowieści słyszałem, tak. Jeszcze pani Jaga Kofta opowiadała o tym, że ten ITR nagle źle się zaczął kojarzyć. Myślę o nazwie, że zaczął kojarzyć się tak właśnie politycznie, że ITR oznaczał tych więźniów, robotników za czasów stalinowskich, którzy byli skazywani na więzienie, na obóz. Nagle ktoś to odkrył, że obudził się, że to jakaś niby aluzja polityczna. I to też ponoć miało wpływ na zamknięcie ITR-u w tym 73 roku, w końcówce tego roku. Do Trójki wrócimy za chwilę. Teraz zapraszam na kolejną piosenkę w wykonaniu Jonasza Kofty, Serce mi pęka, oraz fragment Akademii Pana Kleksa w wykonaniu Piotra Franceskiego. Serce mi pęka na części trzy, a w oczach mam rozłąki łzy. Ja uczuć swoich nie ukrywam, nie. Pamiętać będę wszystkie słowa o miłości, co mówiłaś mi. I w odpowiedniej chwili będę słowa te jak zwiędły kwiat wspominać. Wspominać będę oczu twych blask, melodię, co złączyła nas. Beata, oto piękne imię twe,

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy. Akademia Pana Kleksa w ramach prezentu mikołajkowego. To był czwarty odcinek, piąty usłyszymy u Piotra Metza w tonacji trójki. A moimi gośćmi są Stefan Friedman i Piotr Derlatka. Rozmawiamy o postaci Jonasza Kofty. Panie Stefanie, wyście jeździli z Jonaszem na gapę pociągami po całej Polsce. Nie, nie tyle na gapę, wie pan, tylko jeździliśmy za sympatię. Sympatię za zasługi. Konduktorów. Tak. Okazało się, że jesteśmy bardzo popularni i te nasze gubony słuchają różni ludzie różnych zawodów. W związku z tym wchodziliśmy do takiego pociągu, jak mieliśmy pragnienie zobaczenia morza nagle, to ten kierownik tak zwany tego wagonu mówił, mam miejsce dla panów zawsze. No i tak sobie jechaliśmy. Dowody są w księdze pana Derlatki. Tutaj jesteśmy z Jonaszem ujęci na molo w Sopocie. Jonasz siedzi na koniu bez biegunów w kapeluszu kowbojskim, kowbojsko-meksykańskim, a ja jestem przebrany za wilka morskiego, to znaczy mam czapkę kapitana morskiego. Mamy bardzo radosne i szczęśliwe miny, że tam się znaleźliśmy. Tylko później było gorzej, jak wracaliśmy do naszych domów. Ale dziewczyny wytrzymały to. W tym momencie chciałem pozdrowić wszystkie nasze żonę naszą, czyli moją i ciebie, Jagódko. Szkoda, że cię nie mam tutaj obok siebie. Ale to wasza wyrozumiałość spowodowała, że śmiałyście się z tego zdjęcia. Panie Piotrze, a... byliśmy w Kazimierzu jeszcze. No właśnie, co? Kiedyś tak się złożyło, że zapragnęliśmy zobaczyć Kazimierz. Jechaliśmy do Kazimierza i chcieliśmy dojechać autostopem, ale autostopem z trudem po 6 godzinach dojechaliśmy do Puław tylko i wtedy już nie wytrzymaliśmy, wzięliśmy taksówkę i dojechaliśmy do Kazimierza. Bo nie mieć pieniędzy jest bardzo niewygodnie. No tak, ale oszczędzaliście na autobusie, no. Tak, sobie. I tam też chcieliśmy to uwiecznić, że tam jesteśmy dla siebie, nie dla pokoleń. I poprosiliśmy pana fotografa na rynku, żeby właśnie w tej okoliczności przyrody rynku zrobił nam zdjęcie. I on się rozglądał tak i wymyślał i wybierał miejsce i w pewnym momencie powiedział rzecz, która nas tak rozbawiła wewnętrznie, którą potem używaliśmy jako żart. Mówi tak do nas, mówi, panowie, to może zrobimy to zdjęcie w oparciu o studnie. I nam się to strasznie spodobało i zostało to uwiecznione. Stefan Jonasz w oparciu o studnie. Mam to zdjęcie i patrzę, jak mi jest źle, to patrzę na to i mi się robi dobrze. Czyli można powiedzieć, że was zainspirował w kierunku humoru abstrakcyjnego, który potem no, rozwinął się chyba w dialogach najbardziej, prawda? Tak, tu oddaję Piotrowi głos, bo największym zaskoczeniem po latach, no już Jonasz tego nie dożył, strasznie żałuje, może on to przewidział, chyba on o tym wiedział, że utkniemy w jakimś, znajdziemy się w kąciku literackim, w kąciku poważnej literatury, u poważnych, wspaniałych, mądrych ludziach, profesorach. Tutaj mam na myśli właśnie główną postać, panią profesor Marię Tarnogórską, która odkryła jakieś rzeczy. Panie Piotrze, co ona odkryła? To może ja przytoczę fragment pańskiej książki. Tak. Maria Tarnogórska, literaturo i kulturoznawczyni, pisze o dialogach tak. Przekształcenia w obrębie klisz językowych, literalne podejście do przenośnych konstrukcji słownych, kalambury, tautologie czy malapropizmy. Częstym środkiem nonsensownego repertuaru jest udosłownienie lekceważące istnienie wymiaru języka, w którym objawia on swoją metaforyczną, nieopartą na bezpośrednim związku z rzeczywistością naturę. Ja uważam, że to jest piękne, że ludzie nauki zajmują się od jakiegoś czasu kulturą popularną, bo też przecież dialogi na cztery nogi, fachowcy, to kultura popularna. To niesamowite, że te teksty jakby warte są, to wiemy wszyscy, one warte są takiej refleksji naukowej. Ten typ humoru, pure nonsense, absurd, to przecież jest tradycja literacka w Polsce. To są skamandryci. To jest Tuwim, Słonimski w oparach absurdu. To jest też duet, prawda? Tuwim, Słonimski. To jest Tadeusz Boy-Żeleński. To jest trochę też Witkacy w tych swoich, nie wiem, przekształceniach, neologizmach, nazwiskach znaczących. Dialogi na cztery nogi, fachowcy wpisują się w tę tradycję. Czy mieliście świadomość, że jesteście kontynuatorami tak wspaniałej tradycji? No, wszystkie pieniądze. Powiedziano mi, że kiedyś tymi bzdurami, tymi naszymi takimi skojarzeniami tylko wydawało się takimi doraźnymi dla nas, tylko zabawnymi, żeby rozśmieszyć kolegów w studio czy nas, czy tych, co nas słuchają, że zajmie się poważni ludzie wykształceni w literaturze i tam będziemy porównywali do Lewisa Carrolla, do Monty Pythona. Do Monty Pythona, że przekroczyliśmy tę strefę baśniową, że dostaliśmy się w strefę zupełnie piórnensensową, abstrakcyjną, że tak jako przypisano nam teraz jakąś świadomość, której absolutnie nie mieliśmy. Mieliśmy w sobie to i to po prostu wypisywaliśmy, wygadywaliśmy, nie wiedząc, że to można sklasyfikować tak. Ja jestem dumny, przerażony i w ogóle nie wiem, co powiedzieć, podziękować, że ktoś o nas chce napisać z mądrych ludzi, którzy mają ogromny dorobek literacki, twórczy, tak jak właśnie profesor Maria Tarnogórska, czy profesor Bednarek, nawet słuchał nas profesor Miodek. Miałem spotkania z młodzieżą Uniwersytetu Wrocławskiego z drugim rokiem, trzecim polonistyki, z młodymi ludźmi, którzy mieli pisać twórczo. I pani profesor Tarnogórska powiedziała, żebyśmy się skontaktowali, bo ja piszę twórcze, nie wiedziałem. To jest tak jak z tego, że Moliera, nie? Że mówię prozą. Tak, dokładnie. Tak? Tak, tak, tak. Dowiedział się, że... Dokładnie. Jak to? Ja mówię, tak, mówisz prozą. Ja się dowiedziałem, że to jest tak. To może... Ale panie Stefanie, bo ja też sobie tak myślę, że Tuwim i Słonimski to też chyba za bardzo nie byli świadomi w momencie tworzenia tekstów w oparach absurdu, że to... Jarmark Rymów to... Ale oczywiście, to jest pewna tradycja. Myślę, że to się rzadko zdarza, taka eksplozja właśnie spontaniczności, bo przecież dialogi czy fachowcy to bardzo spontanicznie powstawały te teksty, prawda? A jednocześnie to zostaje jakby w świadomości, to przechodzi też do języka potocznego, niektóre wyrażenia. No, kultowe się stają. Oczywiście, tak, tak. Może posłuchajmy teraz faktycznie. Tak, z Tuwimem nie rozmawiałem, chociaż poznałem go jako młody człowiek. Dumny też jestem. Podałem rękę, mój tata powiedział, a to jest pan. Co mówię takiemu szczeniakowi, co ma 9 lat? Kto jest taki jak wielki? I powiedział, no to jest pan, który napisał Lokomotywę. I ja wtedy oszalałem ze szczęścia i go poznałem. Ale mówimy o tym, kto się bawił taką literaturą. Bawiła się bardzo nasza noblistka. Pani Wisława Szymborska uwielbiała takie żarty i kiedy ją poznałem, powiedziała, ja bym też chciała. Co pan myśli, że ja nie słucham waszych głupot? Coś wspaniałego. Panowie, posłuchajmy może dialogów. Posłuchajmy tych głów. Posłuchajmy oryginału. Poproszę o dialogi na cztery nogi. Dialogi. Na cztery nogi. Obtaczający nas świat pełen jest jeszcze zagadek i niezrozumiałości. Co masz na myśli, mój drogi? No, jak choćby tę krzyżówkę. Rozwiązując ją w pionie i w poziomie, natrafiam co i raz na niezrozumiałości w różnym rodzaju. rozwiązywanie zagadek umysłowych powoduje rozwój... Co? Rozwój? Mówię, że rozwój wyszedł pod wieczór z chałupy, rozejrzał się, popatrzył w niebo i pada. Deszcz. Nie wtrącaj się, kiedy wuj pada. To pewnikiem na skórce od banana. Nie wywróca się, tylko pada. Mówi, gada. Płaza, mówi, gada. Oj, coś mi się widzi, sąsiedzie, że chce ta w dziób. O, obejdzie się. No to więc łypnął na niebo i pada. Jutro będzie lało. I co? Lało? A lało. Taki był wuj. Jak co powiedział, to ślus i kropka. A krzyżówka? Do tego wuj nie miał nerwów. Taki nerwowy. Przecież wyraźnie mówię, że nie miał nerwów. Mógł godzinami albo te tam... A nie miał ich. Nie miał. Rembusy, popielada. Szarada. Homontonimy, logos, gryfy, wszystko jak jeden mąż. Który? 17. Środa. Imieniny obchodzą paczulscy i lewiccy. Słońce zajdzie na zachodzie. No, czyli bez zmian. Rozrywka umysłu to rzecz piękna i mądra. Twoje zasomy wiadomości znajdują tutaj spust. Tu, spust. Tu, spust. No weźmy na ten przykład siedem pionowo. Siedem pionowo. Siedem. Tak. Razem będziemy, chcesz? No. Raduję cię. Co? Co? No właśnie, co? Tak. Trudne. Trudne, trudne. Raduje cię. Raduje cię. Widzisz, mój drogi przyjacielu, każdego człowieka raduje co innego. Dziecko, zabawka, zmęczonego w czasy. Głodnego, myśl o chlebie. Mądremu biada. Bieda. Gribojedo. Popatrz. Tak. Idąc dalej tą drogą rozumowania, wypada nam pokusić się o wyobrażenie. O wyobrażenie nam się wypada pokusić. Co też może radować tego, co pisał tę krzyżówkę? Trzy litery tu jest. Trzy? Tak, trzy. Tylko trzy? Tylko trzy. Mało. Mało, mało, mało. Co też by mogło... Sos. Nie przypuszczam, nie przypuszczam. Ale kamberlandzki. Nie sądzę. Nie każdy sędzia chce brać pod uwagę okoliczności łagodzące. To może być, to może być trzy litery. Może cztery? Nie, trzy. Szkoda. Na cztery litery to miałbym. Miałbyś na cztery, to miałbyś? Miałbyś, co raduje? Chyba tak. To bo ja bardzo bym chciał wiedzieć, co raduje na cztery litery. No, ale tu mamy trzy. Nie szkodzi, to ja ciasno wpiszę, to się zmieści. Chyba, że ciasto. Ciasno. To by było najprawdopodobniej Tak. Na pewno. Tu chodzi o słowo. Chociaż, czy ja wiem... Mówiłeś, że wiesz. No wiem. Klown w cyrku. Aha, ale tutaj jest dużo więcej liter. A mówiłeś, że na cztery. Jest na cztery. Gogo. Gogo. Friko i Gogo. Gogo. Gogo. A, Gogo! A, Gogo! Tak się nazywa ten klon. No tak, no, Gogo. No, czy on nie raduje? Mówisz Gogo, ja mówię Gogo. No, czy on nie raduje? Raduje, on też raduje. A wiesz, jakby było na pięć, to ja bym miał. Na pięć liter miałbyś? Miałbym. A co? Raduje, chyba niezłe mam. No, dawaj. Radar. Radar. No, raduje on. Raduje cię. Wiesz, że to niezłe, to bardzo dobre. Dobre. To chyba nawet to hasło. Zorza. Odzew? Marucha. W porządku, możecie wejść. Nie mogę. Możecie. Nie mogę. Dlaczego nie możecie? Jestem skrępowany. Rozwiązać jeńca. Dużo łatwiej niż krzyżówkę. Wiesz, to ja chyba wpiszę ten radar. Tak. Tylko ściśnij. A tu co jest? Tu jest. A to jest poziomnie. To jest 5,5 poziomno. Imię Kościuszki na 6 liter. Imię kogo? Kościuszki. No to mów wyraźnie. Kościuszki. Na 7 liter. Na 7 liter. Tadeusz. Nie pasuje. To w takim razie... Nie wiem. Dalej. A bo ci ten świat mały. Tak pisze? Tak pisze. A bo ci ten świat mały. Duży. Tak. Wpisuj duży. Duży. Dalej. Tutaj dalej. Duży. Dalej. Tak, dalej. Duży. Tu rozumiem, tak, tu trzecia strona medalu. Która? Trzecia. No to mów wyraźnie. Trzecia. Trzecia. Trzecia. Albo filozof. Aha, ułatwiają, ułatwiają. Ułatwiają. Mam. Mam, co masz? Sztart. Tak się nazywa trzecia strona medalu? Chyba nie, ale był chyba taki filozof. Sztorc? Może Kant, ja. Ale sztorc, pisuj sztorc. Ja lepiej umiem pisać sztorc. Tak. Sztorc, tak. Pisze sztorc. Tak. Sztorc. Wpisuj, co mamy dalej? Dalej. Kto ma umrzeć, nie utonie. Poziomo? Pionowo. Pionowo to Wisielec. Aha. Nieźle. Jak rozwiążę, to zakopertuję, wyślę i wygram nagrodę. Kijem pod brodę. Wątpisz? Czemu nie? Wygrać możesz, a co jest do wygrania? Stawka większa niż... No, no, nie ze mną te sztuczki, Brunner. Naszymi gośćmi są Stefan Friedman i Piotr Derlatka, a fachowcy rozpoczynają się pieśnią, prawda? Tak, bardzo oryginalną pieśnią w wykonaniu połączonych orkiestr strażackich z Rajgrodu i Grajewa. Adam był na jakimś kreczmar spotkaniu i mówi, przywiozłem coś, co się rozpłaczecie, to jest taka zabawna, zabawna rzecz. I puścił nam to pum-pa-pum-pa-pum-pa-pum-pa. Śmieliśmy się słuchając tego i w pewnym momencie Adam Kreczmar powiedział, co zresztą pan Piotr ujął to w dziele swoim, czyli w książce o Jonaszu. W pewnym momencie Kreczmar powiedział, no do tej melodii, muzyki, to słowa mógłby tylko napisać Friedman. Ja to ambicjonalnie potraktowałem. Mówię, tak? No to czekaj. I wyszedłem na chwilę i wróciłem ze słowami, również wstrząsająco śmiesznie głupimi, które nazwałem Serce Słowianki. Ale ciekawe, ciekawe jest to, że wejdę w słowo, że tę piosenkę między innymi zaśpiewała Gaja, czyli... Żona Jonasza, Jaga tak, Kowca. Zaśpiewaliśmy wspólnie siłami ITR-u i nawet z reżyserem Markuszewskim śpiewaliśmy i Jacek Janczarski, który nigdy nie chciał śpiewać, bo mu nie szło. Nawet dostał solówkę, ale ją wypowiedział dumnie i był zawsze dumny. Mówi, to może puścimy to, jak ja te mówię, to i różnie bywało, tak i nie. Czasem się szło, choć nie wiesz gdzie. I taki wtręt mam bardzo śmieszny. Niedawno prowadziłem z panem profesorem Bralczykiem dyktando piąte ciechanowskie i okazało się, że pan profesor Bralczyk zna Serce Słowianki i mi odśpiewał do ucha na tym dyktandzie prawie całe. Się interesują bardziej, tak, niż można by przypuszczać. I powiedział, że to jest świetna rzecz, że on tym żył i śpiewał. Takie, no i to jest takie... drobne przyjemności, które zostają i duża przyjemność, kiedy się dotyka tej pięknej książki Piotra Derlatki i tam są wspomnienia, no i nie tylko o nas, o Jonaszu, o mnie, o naszej pracy w Trójce, no ale przede wszystkim o wielkich, wspaniałych rzeczach, które stworzył Jonasz. Panowie, musimy powoli kończyć, mamy jeszcze półtorej minuty. Panie Piotrze, pracuje pan nad jakąś nową powieścią, biografią? Na razie odpoczywam. Odpoczywam dlatego, że rzeczywiście pisanie biografii Jonasza to były ostatnie lata mojego życia. Więc teraz należy mi się odpoczynek. Teraz naprawdę chciałbym, żeby ta książka poszła w świat, żeby była czytana. Przede wszystkim, żebyśmy pamiętali o Jonaszu. Mam wrażenie, że przez te 30 lat, odkąd go nie ma, trochę za mało się o nim mówiło i dlatego napisałem tę książkę. Czuję się zobligowany jako autor audycji. Będę mówić o Jonaszu. Pamiętajmy o ogrodach, pamiętajmy o Jonaszu. A panie Stefanie, co u pana słychać tak w trzech słowach aktualnie? Wiem, że pan śpiewa, bo ja nie śpiewam. Chyba tylko z własnej piosenki, bo nikt by w stanie nie był tego odśpiewać. Nie, pracuję. Współpracuję z Teatrem Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Tam zrobiłem 7 premier komedii, fars. Jestem w Komisji Kultury i Edukacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Proszę. Uprawiam trawę na wsi. A to nie mieszkam. Chciałem powiedzieć, że mam